Om sărac am fost în lume, orbul Bartimeu, dar s-a îndurat de mine bunul Dumnezeu. La o margine de drum zilnic eu cerșeam, cu o haină zdrențuită mă acopeream. Din bănuții câștigați pâinea mi-o luam, jos în praful drumului viața mi-o duceam. El mi-a dat vedere, m-a scos din durere, doar Iisus Domnul meu. El mi-a dat lumină, m-a luat de mână, doar Iisus Domnul meu. Într-o zi aud mulțimea, iată-l pe Iisus. Când am auzit că trece, l-am chemat și-am plâns. L-am strigat cu a mea credință și nu m-am lăsat. Domnul a luat aminte și s-a îndurat. S-a oprit atunci cu milă, la el m-a chemat. Haina cea sărăcăcioasă eu am lepădat. El mi-a dat vedere, m-a scos din durere, doar Iisus Domnul meu. El mi-a dat lumină, m-a luat de mână, doar Iisus Domnul meu. M-a întrebat cu voce blândă ce voie să-ți fac. Ora bunii dă-mi vedere de necasă scap. Și deodată l-am văzut, o, ce minunat! Pe Iisus Galileanul ce m-a vindecat. Și-am strigat cu bucurie, Dumnezeul meu, o, Iisuse, merg cu tine, vreau să fiu al tău. El mi-a dat vedere, m-a scos din durere, doar Iisus Domnul meu. El mi-a dat lumină, m-a luat de mână, doar Iisus Domnul meu.